हमारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सच? सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम, मेरा दिल जिस पे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, और जाने जा हुई हो कहाँ। हुई तुम्हारी चीज तो हुई नहीं, हुई नहीं। सारे शहर में आप सा मेरा नाम है आशिक, इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, कैसे भी हो, कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो, हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में तस्वीर में नहीं।